6 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de A2, ter hoogte van Vinkeveen, is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. De spookrijder botste frontaal tegen een andere auto, zegt de politie. De schade is groot, volgens een woordvoerder. De botsing gebeurde op de A2 richting Amsterdam. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Over de slachtoffers is nog niets bekend. De man die eind vorige maand bij een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan om het leven kwam, zou geen terrorist zijn, maar een hulpverlener. Dat schrijft de New York Times. Amerikaanse drone volgde de 43-jarige man urenlang, omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van terreurorganisatie IS. Op videobeelden waar de krant over beschikt is te zien dat hij geen explosieven in zijn auto laat, zoals de Amerikanen dachten, maar jerrycans met water. Bij de aanval kwamen 10 mensen om het leven, onder wie 7 kinderen. In een speech ter nagedachtenis van de aanslagen van 11 september 2001... roept de Amerikaanse president Biden op tot nationale eenheid. Eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie, zegt hij in een door het Witte Huis verspreide videoboodschap. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat met gekaapte vliegtuigen aanslagen werden gepleegd op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. De president staat stil bij de bijna 3000 mensen die daarbij omkwamen. Amerika herdenkt jullie en jullie geliefden, zegt hij. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 5 sets. Eerder vandaag won de Rus Daniil Medvedev in 3 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Dat betekent dat Medvedev het in de finale op gaat nemen tegen Djokovic. Als hij het toernooi wint, dan wordt hij met 21 Grand Slam zegens recordhouder. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond de 15 graden. Later vandaag is er veel bewolking met af en toe een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. 2 keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Hanno Jansen. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Dit is het programma waarin we de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten bespreken. En vanochtend doe ik dat met Wiebe de Jong. Hij is redacteur bij NPO Radio 5 en docent op de Vrije Universiteit. En ook met Tom de Nooier, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek en student politicologie. Goed dat jullie er allebei zijn, welkom. Goedemorgen, Hanno. Goedemorgen. En als je thuis wil meepraten of je hebt een prachtig artikel gezien dat je graag wilt tippen, laat van je horen, dat kan zoals altijd via de Radio 1-app. We beginnen met een rondje langs de voorpagina's van deze zaterdag. Het is vandaag 11 september 2021, 20 jaar na de aanslagen op de Twin Towers. Wiebe, staan daar de voorpagina's vol mee? Dat zou je denken, hè? Ja. Maar dat valt mee. Er zijn een aantal voorpagina's die dat doen. Trouw, de Volkskrant, de Telegraaf met een paar hele mooie Amerikaanse vlaggen. Maar AD en Parool die hebben heel iets anders over de woningnood, ook belangrijk. Maar die richten zich meer op Nederland. Maar dan, ik neem aan dat er wel iets van 9-11 ook bij die kranten te zien is op de voorpagina's, maar dan kleiner. Ik ga nu even voor je kijken en nee, echt niet. Oké. Zo, opvallende keuze. Wat vind je ervan? Als ik hoofdredacteur was geweest, denk ik, van een krant, had ik toch wel echt stilgestaan bij 9-11. Omdat het ons leven zo ontzettend veranderd heeft. Iemand zoals Tom hier, die heeft het misschien niet heel bewust meegemaakt, maar die wel heel bewust meegemaakt dat Nederland veranderd is daarna. Dat denk ik wel, ja. Ja, nee, dat... inderdaad, heel veel mensen, bijvoorbeeld Baudet was dat volgens mij, die had zijn eerste collegedag of zijn eerste studiedag op 9/11. Ja, ik kan me voorstellen dat dan je hele, dat je dat zo intens beleeft. Zeker ja. Omdat er dan al heel veel gebeurt op dat moment in je leven. Maar voor mij, ja, 2001, ik kon niet eens praten volgens mij. Ja, ik was dan ben 2000 jonger geboren. Dus, hè? Ja, 2000 ja. geboren. Dus ja. Je kunt wel nagaan. Voor mij heeft dat natuurlijk die dag zelf helemaal niets gedaan. Nee. En is het vooral dus het paradigma wat daarna is ontstaan over Amerika, over Midden-Oosten, over eigenlijk de geopolitiek in de wereld, is eigenlijk pas überhaupt laten ontstaan. Dus voor mij is het niet echt een moment voor of na 9/11. Alles is voor mij eigenlijk dus misschien al wel, het hele internationale beeld, al onbewust gestempeld door 9/11, zonder dat ik het eigenlijk weet. Dus zonder dat ik het actief heb meegemaakt. Ja. Dus, ja. Een beetje zoals de Berlijnse muur, hè, voor ons. Ja, precies. Ja, dat was ook rond mijn geboorte ongeveer. 90. Dus een aantal kranten wel uitgebreid. De Telegraaf, dus veel vlaggen, Amerikaanse vlaggen op de voorpagina. De torens bij Trouw en Volkskrant ook te zien, zag ik. Wat, je noemt het woonprotest. Wat staat er verder dan op de voorpagina's van de kranten, Wiebe? Er staat hier bijvoorbeeld bij het AD over de woningnood. Nou, dan gaat het vooral over Amsterdam natuurlijk, maar in heel Nederland ook wel. Dus dit weekend een woonprotest. En daarmee openen zij stop de aasgieren, zulke teksten. Ja. Nou, we gaan zo duidelijk meer horen natuurlijk over 9/11. Uitgebreide reportages hebben jullie allebei meegenomen. Dieper de kranten in. Eerst worden we wakker met Robbie Williams. Dit is Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop. Do you? is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag voor 11 september. In dit programma nemen we met jonge opiniemakers de belangrijkste krantenartikelen van dit weekend door. Hier in de studio NPO Radio 5 collega Wiebe de Jong en SGP-raadslid Tom de Nooyer. Zij zijn vanochtend vroeg in de weekendkranten gedoken en hebben de mooiste artikelen eruit gepikt. We bespraken het net al. De kranten staan natuurlijk vol met achtergrondverhalen over 9/11. Vandaag is dat 20 jaar geleden. We are just currently getting a look at the World Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers. It appears as though something has gone into the World Trade Center. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. Ja, zijn iconische fragmenten. Klinkt voor jullie denk ik ook enorm bekend. Ondanks Tom dat je zelf 1 jaar oud was toen dit gebeurde. Jullie hebben allebei 2 mooie artikelen hierover meegenomen. Tom, jij uit NRC en Wiebe, daar wilde ik mee beginnen. Eentje uit de Volkskrant. Vertel, waar gaat deze reportage over? Ja, het is een hele mooie Volkskrant reportage. Waar het gaat over twee brandweermannen. Die terugblikken op die tijd toen het allemaal gebeurde. En het lijkt wel alsof, omdat het natuurlijk al even geleden is, 20 jaar geleden, dat we de heftige beelden misschien ook al nodig hebben om weer terug te komen. Ga er goed voor zitten. Deze mannen die praten over de geur van brandend mensenvlees die je uit je neus moet halen door heel lang te wassen. Ze waren daar op Count Zero om mensen te zoeken. Ze komen een pink en een wijsvinger tegen. Ja. Yeah. En je hebt horen de geluiden misschien ook wel van die wat er destijds gebeurde. Het is een vreselijk verhaal eigenlijk, maar wel heel interessant om te lezen. Ja, waarom is het interessant? Wat raakt je erin? Omdat je heel duidelijk die emoties voelt van die mannen. Eentje die is na de hand aan de drank geraakt. Het artikel wordt genoemd dat hij zijn biertjes per 2 bestelt. Mm. De ander die durfde niet over te praten, die wilde niet over praten met andere collega's. Het doet gewoon pijn om te lezen. Ja, maar hun levens veranderden natuurlijk ook echt. Toen ze gewoon brandweerman waren en opeens op die dag opgeroepen werden om naar de plek van de aanslag te gaan. Ja, die worden nooit meer anders. Die mannen hebben een trauma opgelopen daar. Nog steeds als er een brandweerauto voorbij rijdt, dan komt het weer terug. Yeah. Het is heel pijnlijk om te lezen. Ook het meest heftige beeld dat een van de brandweermannen zich nog voor zich kan halen is. Dus er stort een hotel in en hij ziet tegelijkertijd een groenteman helemaal onder het puin die zijn groentekraam aan het afstoffen is. Helemaal in shock. Zo, ja. Bizar, hè? Zijn dit soort verhalen, want dat stip je net al even aan, nog steeds nodig? Elke keer weer om die verhalen te horen, om erbij stil te staan. Wat vinden jullie? Ik denk het wel, want als ik... aan de ene kant kun je zeggen van ja, die heftige beelden heb ik nodig omdat het weer een beetje gaat leven van wat is er eigenlijk gebeurd die dag. Aan de andere kant heb ik ook wel eigenlijk zoiets, het soort van tegenovergestelde van ja, die beelden kennen we wel. Als ik zag vandaag ook nog, ik weet niet in welke krant ik hem tegenkwam, maar dat ging dan over de formatie. Dan zag ik Kaag op een soort van bezem in 2 torens waar Rutte dan volgens mij op stond. Dus het wordt voor allerlei dingen gebruikt en het is ook eigenlijk een heel toegankelijk beeld daarmee geworden. En ja, dat is ook inderdaad wel een beetje oppassen, want die beelden dat er zo'n vliegtuig in dat gebouw zich stort en van een uur later dat het in zijn eigen footprint eigenlijk in vrije valsnelheid naar beneden gaat. Ja, dat kennen we eigenlijk al wel. En ik weet niet of mij dat nog zoveel doet, omdat ik het al zo vaak heb gezien. Dus juist dit soort... Wat zou jij dan wel raken? Nou, precies eigenlijk dit wat je nu vanmorgen hebt meegenomen, Wiebe. Dus die persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld dat soort hele concrete dingen waar je het hebt over geur van mensenlichaam wat aan het branden is, zei je volgens mij. Ja, afschuwelijk natuurlijk. En volgens mij zijn dat soort dingen, als je zo'n lang verhaal leest. Ik ga er zo meteen ook nog over hebben in mijn artikel over een portret. dan zie je wat het met die mensen persoonlijk doet. En wat er dus eigenlijk die dag gebeurd moet zijn, dat het een mens zover brengt, dat het hele trauma's heeft, dat het dat iemand bij een psycholoog in huilen uitbarst als ze het er later nog over hebben. Dat soort dingen. Dan zie je van, oh, het raakt mensen zo en dan gaat het echt leven. Ja, dat doet mij heel veel. Het gaat over het gevoel, maar de titel van het artikel is: sommige jongens op de kazerne praten nooit over 9-11. Dat geeft ook wel weer hoe heftig en rauw deze gebeurtenissen zijn. Bij brandweermannen die het misschien ook wel heel moeilijk vinden om hierover te praten. Nu lijken me brandweermannen lijken me sowieso niet de types die heel veel over gevoelens praten. Maar dit heeft zo'n gigantische impact gehad. Ja. Ze hebben politiemannen hebben ze een torso gevonden. Komt ook in het artikel naar voren. Zonder armen, zonder benen. Ze hebben heel veel andere brandweerlieden hebben ze afscheid van moeten nemen. Dus dat maakt wel een impact op je. Ja. En wat ik schrijnend eraan vind, is dat het zijn twee vrienden, die brandweermannen, en die vragen dan via de verslaggever hoe het met die ander gaat, of hoe die ermee omgaat. Heel treurig is dat eigenlijk, hè? Ja. Dat het dus niet mogelijk is om het elkaar daarover te hebben. Het doet me ook gewoon een beetje denken aan na de Tweede Wereldoorlog waren er heel veel Joodse families. Ja, het was gewoon not done om over te praten. Daar had je het niet over. Nee. Je liet het rusten. Ja. Laatste zin van het artikel is: 9-11 heeft mij nederig gemaakt. Wiebe, kun jij zeggen dat het jou op een bepaalde manier veranderd heeft? Boah, dat vind ik een moeilijke vraag. Mag je over nadenken? We kunnen ook eerst naar het artikel van Tom gaan. Nee, ik heb er wel een antwoord op. Ik was op een werkweek toen dit gebeurde in Londen. En op straat werden allemaal kranten verkocht door mensen van de kiosk. En ik had helemaal niet het idee wat er nou echt aan de hand was. Toen zaten we later met z'n allen, met de klas, zaten we het nieuws te kijken. En toen hadden we echt wel door van, ja, dit is misschien wel de derde wereldoorlog die nu gaat beginnen. We hebben het er later misschien nog wel over straks bij het artikel van Tom. Maar Nederland is ook ontzettend veranderd. Ja. Tom, laten we jouw artikel bespreken. Want je hebt er eentje uit NRC meegenomen. Met als titel: na 9-11 werd ik ineens uitgemaakt voor dochter van Bin Laden. Ja, en het is een heel interessant artikel inderdaad. Het is iemand die later NRC-redacteur is geworden. Maar ten tijde van 9-11 zat zij op, nou, hoe kan het ook vrediger eigenlijk? Het kan haast niet vrediger, op een katholieke basisschool ergens in de Achterhoek in Winterswijk. Mm-hmm. En daar was ze de enige moslima in de klas. En nou, dat beviel haar eigenlijk ook wel prima, want ze kreeg allemaal vragen over haar geloof. En waarom bid je 5 keer per dag? Mag je dan echt niks eten bijvoorbeeld tijdens de Ramadan? Dat soort vragen. En daar gaf ze altijd veel plezier antwoord op. En ze had er zelfs een keer op een gegeven moment een spreekbeurt over gehouden. En daar kreeg ze zelfs een 9 voor. Met andere woorden, geen vuiltje aan de lucht. Nee. Tot 9-11. En toen klapte het eigenlijk helemaal om. Die dag stond Al Jazeera aan. Of Al Jazeera, hoe noem je het? Al Jazeera. Ja. Ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken. En daar zag ze eigenlijk, daar zegt ze over: sinds mijn vader de satellietschotel op ons balkon had gemonteerd, is mijn veilige wereld samengesmolten met een universum waarop elkaar gestapelde kinderlijken worden getoond, waar Palestijnse leeftijdsgenoten voor rondvliegende kogels schuilen en uiteindelijk in de armen van hun vader sterven. Dat was eigenlijk al die twee werelden die ze zag. Dat vredige Winterswijk en alles wat er eigenlijk in het land van haar ouders gebeurde en andere landen daaromheen in de islamitische wereld. Maar door 9-11 is dat sowieso is dat vredige Winterswijk een beetje voor haar veranderd. Want ze werd ineens gepest. En dat werd eigenlijk nog niet eens gezien door die leraar. Maar toch werd er op een gegeven moment heel naar. Sloop er eigenlijk een soort van anti-islam sentiment in de klas. Wat kinderen meekregen van ouders, waar eerst grappen over werden gemaakt. En uiteindelijk werd ze op die manier toch gepest en sloeg het zelfs ook om naar wantrouwen. Ja. Ze moest echt gaan verantwoorden voor wie ze was. Ja, ze zat daarover ook in het Jeugdjournaal. Hè? Laten we heel even kort, fragment klaarstaan, luisteren hoe ze toen klonk. Op het eind zeiden ze dat ze dachten dat het Osama Bin Laden de meest gezochte terrorist van de wereld volgens mij was. En hij was moslim en ja, dat vond ik best wel erg, want dan denken zeker mensen dat ik ook slecht ben. Ja, dus dat is de nu NRC-redacteur Wafa Al-Ali. Toen over dat sentiment dat dus in de klas veranderde. Een jaar na 9-11 was dit ongeveer in het Jeugdjournaal. Ze werd gepest. Wat spreek je aan in dit artikel? Nou, eigenlijk hoe de kijk, want we kennen allemaal de scherpe analyses over de geopolitiek en over de gevolgen van 9-11 op wereldniveau. Maar eigenlijk is het ook psychologisch heel interessant wat hier eigenlijk gebeurt. Dat er onbewust door zo'n gebeurtenis een bepaald narratief aan het verschuiven is over de islam, die voor mensen die moslima of moslim zijn, toch heel ver strekkende gevolgen heeft. Zonder dat er nou echt een knop om wordt gezet of beleidsmatig dingen veranderen. Maar door zo'n opmerking of zo verandert de hele sfeer in de klas. Vertelt ze ook dat ze zich moet gaan verantwoorden voor wie ze nou eigenlijk is. En dat ze heel erg worstelt ook vervolgens met die Arabische islamitische identiteit die ze heeft. En dat ze die op een gegeven moment zegt, ja, maar ik ben half moslim. Nou, dan wordt ze er alsnog op aangekeken. Ze heeft het later dus maar een beetje moeten wegdrukken, terwijl ze zich eigenlijk niet wilde schamen voor wie ze was. Want daar was nooit een probleem mee. En voor haarzelf is er ook niets veranderd. Ze heeft zich uiteraard gedistanceerd van alles wat er gebeurde. Maar toch werd zij daar continu mee geassocieerd. En dat is toch wel heel heftig wat dat in je directe omgeving, zonder dat iemand daar bewust hele kwade bedoelingen mee heeft, maar wat voor gevolgen dat heeft op persoonlijk niveau. Vind je het goed dat ze deze analyse maakt? Heeft het je nieuwe inzichten gegeven? Ja, allereerst natuurlijk van wat betekent het als je continu dezelfde opmerkingen naar je hoofd krijgt, die niet eens altijd misschien serieus bedoeld hoeven te zijn. Hè? Die klasgenoten wisten bijvoorbeeld misschien wel heel goed dat zij geen kwaad in de zin had en dat zij nog dezelfde was als voor 9/11 en dat er aan haar niks veranderd was. Maar wel wat het op persoonlijk niveau ook kan betekenen. Ze heeft het ook over Geert Wilders, die het in 2010 al rapt over de achterlijke islamitische cultuur. Weet ik dan niet of ik me aangesproken hoef te voelen. Toch kan ik niet anders. Hoe geïntegreerd en verwesterd ik ook mag zijn, politici en opiniemakers beschrijven de cultuur van mijn voorouders als achterlijk en verwerpelijk en vallen daardoor ook een belangrijk deel van mijn identiteit en geschiedenis aan. Dus wat het betekent als je het eigenlijk misschien als politicus op hoger niveau in een parlement bijvoorbeeld hebt over een cultuur. En ook als je bijvoorbeeld, ik ben zelf ook heel erg scherp op de islam, en dat zal ik ook altijd blijven. En als je bijvoorbeeld kritiek hebt op een religie, ik heb dat altijd heel erg willen scheiden van de persoon. Hè? Want ik heb, en dat meen ik ook, hè? Want ik heb mijn naaste lief, ondanks dat ze een ander geloof aan hangen, maar het geloof zelf kan ik wel verwerpen en ook felle kritiek op hebben. Maar dat ik niet moet vergeten, dat ondanks dat ik dat onderscheid wel kan maken, dat als je soms dingen zegt, het ook een bepaalde uitwerking heeft op mensen persoonlijk. En dat betekent niet dat je vervolgens, volgens mij, geen kritiek meer mag hebben op de islam. Die zal ik ook altijd blijven houden. Maar dat je wel rekening moet houden met hoe verwoord je bijvoorbeeld dingen. Het is veel polariserender geworden. Als je voor 9/11 ging het eigenlijk nooit over. Het ging haast nooit over de islam. Het ging over buitenlanders misschien. Maar daarna zie je woorden opkomen als, je had het over Geert Wilders, testosteronbommen, ja. Haatbaarden. Ja. Kopvolle tax. Gewoon heel naar. Op een manier dat eigenlijk een gesprek helemaal niet meer mogelijk is. De ander zegt van, joh, sodemieter op man, met jou ga ik niet meer praten. Maar herken je, Wiebe, dat beeld wat Tom zegt van achter die kritiek die je dan soms op een religie kan hebben of op een stroming, dat je misschien wel kan vergeten dat er dus ook een hele generatie achter zit die daar een klein beetje de dupe van is geworden. Zoals deze NRC-redacteur dus beschrijft. Hè? Het gaat over een hele generatie. Dat gebeurt constant inderdaad. En dat is ontzettend verdrietig dat gebeurt. En vooral ook politici, maar ook journalisten, denk ik, hebben daar enorme verantwoordelijkheid in om dat goed te blijven scheiden. Want je merkt aan zo'n meisje dat het gewoon hartstikke pijnlijk voor haar is geweest. Ja. Ja, en het staat dus voor een generatie. Hij heeft een podcast over gemaakt, de generatie 9/11. Het heeft dus ook wel enorm veel impact gehad en een enorme gezorgd voor een verandering, denk ik. Denk je dat het goed is dat ze deze analyse maakt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het best wel inzicht kan geven. Er worden ook nog in het artikel voor de mensen die het willen gaan lezen, dan kan het van gans harte aanraden, wordt ook nog iemand anders bijgehaald die dan weer zijn verhaal geeft. En de tijden zijn ook wel veranderd. Dus die beschrijven bijvoorbeeld ook iets heel interessants, dat je misschien eerst best wel alleen kon voelen in Winterswijk, als je daar de enige was met het islamitische geloof. Is het nu zo dat door de smartphone, dat je dan gelijk in contact bent met een wereld waar je in contact kunt komen met mensen die dezelfde religie hebben. Dus dat je je wat minder snel eenzaam voelt of zo. Dus dat je ook op die manier niet de enige bent die in zo'n bepaald geloof gaat beleiden. Vind ik allemaal interessante ontwikkelingen. Maar al zich denk ik dat het goed is dat zo'n dat je op die manier ook inzicht krijgt. Want ik bijvoorbeeld had daar nooit rekening mee gehouden. Sowieso was er voor mij geen periode voor 9-11. Maar nee. Ik vind het wel interessant wat het dus... Nou, nogmaals, wat grote gebeurtenissen en ook uitspraken van politici op een hoger niveau, wat misschien alleen maar beleidsmatig van aard is, ook persoonlijk voor uitwerking kunnen hebben. Ja. Mooie reportages in NRC en dus ook in de Volkskrant over 9-11. Dank jullie wel. We gaan naar iets heel anders. Wiebe, je hebt een fotoreportage uit het AD Magazine meegenomen als tip voor deze zaterdag. Van fotograaf Annie van Gemert. Wat zien we daar? Ja, het is echt een prachtige fotoreportage. Wat we hier zien, we zien hier een familie voor een soort een deel staan, een boerderij. Nog een traditionele klederdracht uit Staphorst. We zien een oudere heer in een prachtig ouderwetse keukentje van hoe het er misschien 100 jaar geleden uitzag in Staphorst. Maar wat misschien nog gaat over Staphorst dus, hè? Het is een reportage over de klederdracht in Staphorst. Ja, het mooie hieraan vind ik is deze fotografe die is daar naartoe gegaan met het idee van we moeten dit op beeld zetten voordat het ooit gaat verdwijnen. En ik ben antropoloog aan de VU en ik vind het daarom ook zo interessant, omdat dit is ongeveer dezelfde insteek die antropologen ongeveer 100, 150 jaar geleden in Afrika hadden. En misschien ook nog wel steeds, want heel veel titels van boeken zijn bijvoorbeeld Before They Cast Away. Misschien ken je dat wel, voordat het allemaal energie, hele exotische mensen die als de fotograaf weg is hun telefoon pakken en een maaltijd bestellen. Op die manier. Maar dit is hetzelfde idee. Voordat dit ooit verdwijnt. Dus dat was de reden, daarom ging ze er naartoe. Maar dan nog is het heel knap dat ze dat ook voor elkaar heeft gekregen. Ja, want dit zijn denk ik een beetje de partij waar jij bij betrokken bent. SGP, vermoed ik, deze mensen. Dit zijn denk ik niet de mensen, Tom, die je meteen ontvangen of wil. Sorry, ik snap die vraag. De mensen die de Staphorsters, dat als jij foto's wil maken, dat ze gelijk zeggen van nou kom maar, maak maar een aantal foto's bij mij. Nou, nee, want je hebt een bepaalde levensstijl die nog zeer beperkt wordt beleefd eigenlijk. En ook de manier van klederdracht en zo, die je soms nog wel eens in Staphorst hebt. Maar het is dan niet altijd de bedoeling... Ze willen daar zelf ook niet mee te koop lopen. Hè? Dat is ook niet om de buitenwereld te overtuigen van doe het ook zo. Nee, wij doen het op deze manier zo in onze gemeenschap. Dat zit er eigenlijk heel erg achter. En laat ons nou maar. En zoveel behoefte inderdaad om dat telkens geportretteerd te zien. Die is er eigenlijk helemaal niet. Er zit niet een soort zendingsdrang. Aapjes kijken. Ja, precies. Ja. Dat zou jij, als er bij jou voor de deur een fotograaf staat... mag ik je huis fotograferen... Zou je direct zeggen, nou kom maar binnen? Ik zou het eerst moeten overleggen met mijn ouders wat die ervan vinden. Maar zij heeft dat op een hele knappe manier gedaan. Hè? Wat ze gedaan heeft, een hele mooie, interessante strategie. Ze heeft een foto gemaakt van de oudere huizen daar in Staphorst van die mensen. En toen heeft ze aangebeld met het portret van dat huis. Dus ik heb een prachtig portret van uw huis gemaakt. En dat vonden mensen hartstikke interessant. Kom binnen, kom een kop thee drinken. En kwamen ze in gesprek. Geweldig. Eigenlijk de ambachtelijke manier van vertrouwen maken als fotograaf. Ja, dat is wel een hele slimme manier. En er heeft haar ook wat verrast. Namelijk de traditionele goedheid van Staphorsters. Dat ze altijd voor elkaar klaarstaan, bedoel je. Ja, precies. Ja, dus het is niet alleen de klederdracht, maar het is ook de aard van de Staphorster zelf. Ik ken Staphorst helemaal niet. Ik ben er nooit geweest. Nee. Ik denk dat ik niet zo snel zou... ik heb hier niks te zoeken. Ik denk dat hele aardige mensen zijn. Als je ze kent... het zijn meer jouw contraien volgens mij, Tom. Zwolle, Staphorst. Ja. Oldebroek. Ja, de Oldebroek is niet echt... Kijk, de Staphorst is ook echt gereven, maar dat onderscheid, als je buiten de Bijbelbelt zit, zul je misschien niet heel snel begrijpen, maar er is ook nog echt wel een verschil in de Bijbelbelt tussen protestants-christelijke gemeenten, waar bijvoorbeeld bij ons, waar de CU echt heel erg groot is, de ChristenUnie, en waar je een duidelijke invloed van de PKN ziet. Maar Staphorst, samen met bijvoorbeeld iets als Rijssen of Nunspeet, en daar is bijvoorbeeld de reformatorische heel erg sterk. Dus een bepaalde, voor de mensen die dat niet weten, een bepaalde groepering eigenlijk binnen het protestantisme. De hele behoudende, bevindelijke groep. En die is ook heel erg sterk vertegenwoordigd in het Staphorst. En dat zijn ook de plekken waar de SGP altijd heel erg groot is. Ja, dus in Oldebroek zie je niet heel veel klederdracht? Nee, helemaal niet. Nee. Daar is dus wel een soort van reformatorische gemeenschap. Ik zelf val er een beetje half onder, denk ik. Maar die is in Staphorst bijvoorbeeld heel erg sterk. Dus daar zie je echt een hele grote invloed van die bevindelijke kring. En maakt dat ook echt een heel groot deel uit van de christelijke gemeenschap. En dan zie je inderdaad ook dat soort dingen vaker voorkomen. Ja, maar het is ook überhaupt echt iets typisch Staphorst. Het is niet zo dat je dat ook op andere plekken terugvindt. Ja. Dat is echt. Maar is het dan goed dat er nu zo in het AD, in het magazine, nou, daar ligt vandaag bij heel veel mensen op de mat, dat er zo'n fotoreportage te zien is? Of is het ook een beetje, heeft het iets in zich van aapjes kijken en kijk eens hoe gek die mensen zijn? Het is natuurlijk exotiseren, want deze mensen die lopen misschien een paar keer per jaar in die klederdracht. Ik kan me niet voorstellen dat ze op zondag, elke zondag zo erbij lopen. Ja, ze zijn er wel, maar dat zijn er heel weinig. Ja, het is natuurlijk exotiseren van iets dat er misschien ooit was, maar nu niet meer. Het is vooral leuk om te zien, maar ik denk dat het ons niet een bepaald beeld geeft van hoe het er nou echt aan toe gaat. Want we hebben het over de vriendelijkheid van Staphorst. Ik denk dat het ook een enorm verstikkend milieu kan zijn. We hebben het een paar weken geleden ging het over de Gomares scholengemeenschap. Mm-hmm. Wat er allemaal aan de hand was. Er was veel om te doen, omdat daar het klimaat voor LHBTI mensen niet heel gunstig zou zijn, om het even zacht uit te drukken. Ik denk dat je als homo een Staphorst ben je niet zo blij, denk ik. Mm, nee, dat is niet allemaal terug te zien in die reportage. Het zijn wel hele mooie foto's. Kleurrijk Staphorst van fotograaf Annie van Gemert, vandaag dus in het AD Magazine. Zometeen praten we door over mooie artikelen uit de krant. Dan hebben we het ook even over de formatie. Komen we daar nog uit? Ik ben benieuwd wat Tom de Nooijer als SGP-raadslid daarvan vindt. En Wiebe natuurlijk, van jou hoor ik ook graag jouw analyse. Gaan we straks over doorpraten. Maar dit is Lauren met Tropical Commotion eerst op NPO Radio 1. Golden stream of the sun. To stay here forever, lay down my hair in the sand. Heavenly, I would fly high above the clouds, where two worlds collide, just you and I. Sparkling lights off the stars, as we hear the soft wind whispers, the sound of the ocean, while we dive deeper into. This could end. I cannot find the right words to say. So with my hair in the sand and the birds flying high, there's nowhere I'd rather be. So I could stay here forever. is de zaterdag. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Hier hoor je alles over de mooiste artikelen uit de weekendkranten. Die bespreek ik vanochtend samen met NPO 5-redacteur en docent op de Vrije Universiteit Wiebe de Jong. En ook met SGP-raadslid Tom de Nooyer. We hebben net uitgebreid gesproken over artikelen rondom 9-11... dat vandaag 20 jaar geleden is. Indrukwekkende verhalen, onder meer uit de Volkskrant en NRC. We hebben het nu over de Telegraaf, Tom. Want die schrijven uitgebreid over de formatie. Wat zijn de ontwikkelingen? Breng ons op de hoogte. Met nieuwe onthullingen eigenlijk vanuit de Telegraaf. Boven het artikel staat Kaag schond formatiedeal. Dan zult u zich allicht afvragen over welke deal gaat het. Nou, dat komt in het artikel wel aan bod. En dat is iets wat we nog niet eerder hebben gehoord. Namelijk, het idee was namelijk, menen betrokken, dat de proeven van een regeerakkoord tijd zou kopen om GroenLinks en PvdA van elkaar los te weken. Waarbij GroenLinks de favoriete partij was, of te kijken of de twee linkse clubs zouden fuseren. Het is allemaal niet gebeurd. En dan komt het eigenlijk, als het over links niet zou lukken, dan zou Kaag accepteren dat een coalitie met CU aan de beurt was. De zomerse schrijverij gaf haar de tijd, en dat is dus voor dat regeerakkoord die proeven, om haar de fractie aan het idee te laten wennen. Mocht de Segers dat echt niet willen, kwam een minderheidscoalitie met CDA aan bod. Okay. Met andere woorden, als GroenLinks en PvdA zouden afvallen nu, dan zou de ChristenUnie onderzocht worden. Maar we weten natuurlijk... Dat zou de deal zijn, hè? Die voor dat de zomer was de gemaakt was tussen VVD en D66. Ja. Als die twee linkse partijen afvallen, dan kunnen we alsnog met de ChristenUnie gaan praten. Het heeft zelfs een naam gekregen, de Macedonië-dag. Macedonië-dag? Ja, dat was de dag waarop dit geregeld was, waarop Nederland tegen Macedonië speelde en overigens won met 3-0, maar dat geldt terzijde. Dus de Macedonië-deal of dag, dan moet u hier aan denken. Dus eigenlijk dat Kaag achter de schermen daar wel afspraken over had gemaakt en die nu zogenaamd niet nakomt. D66 bestrijdt dat overigens. Het is altijd wel interessant, hè? Er wordt natuurlijk heel veel gelekt, ook over die formatie. En dan vraag je toch altijd af, bijvoorbeeld, van joh, waarom wordt dat nou gelekt? Dan moet je altijd denken aan wie heeft daar belang bij om dit te lekken. En ik kan me wel voorstellen dat dit nu uit de koker van de VVD komt, want als het slecht botert, en ze zijn boos op D66, nou, dan gaan we mooi lekken dat D66 zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Het zal vast wel kloppen wat hier staat, anders wordt het niet opgeschreven. Nou, dat weet je niet altijd, maar... Nee, maar dit klopt wel, want hier zijn wel bronnen voor en hier worden ook wel dingen voor aangedragen die bij de redactie bekend zijn. Alleen, ja, hard maken, ik weet niet of D66 het zal toegeven. Maar... Nee, zij ontkennen het artikel, maar over dat spinnen. Dit is wel interessant, want dit schrijft de Telegraaf. Dus gisteren meldde de NOS dat de VVD best gesprekken wilde met links, maar dat het CDA vooral echt niet wilde. Dus de spindokters bij de VVD, die hebben hard gewerkt deze dagen. Die dachten, we moeten wat. En we zijn wel een beetje klaar met Kaag, misschien, voor de beeldvorming. Want ik zou er wel aan toe willen voegen. Wat we nu allemaal zien is allemaal spel voor degenen die het vergeten waren. En dat is echt belangrijk om te beseffen. Wacht even, spel? Ja, de gespeelde moeilijkheid tussen Rutte nog steeds? En Kaag. Ja, of is het echt geklapt nu? Ja, weet je, het is ook grotendeels, hè, dat zie je ook in dit artikel, van hoe gaan we het aan onze achterban uitleggen. Maar inhoudelijk, maar dat is mijn stellingname, die had ik al voor de verkiezingen. En ik ben van mening dat er principieel weinig verschillen zitten tussen GroenLinks, PvdA, VVD. En hoogstens op medisch-ethische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het leven, misschien dan principiële onderwerpen als drugs, bijzonder onderwijs zijn wat verschillen. Maar verder gaan ze daar echt wel uitkomen. Maar dat is mijn opvatting. Ja. Laten we even een reactie van Wiebe. Ik ben benieuwd hoe hij hiernaar kijkt. Want dit is de analyse van Tom de Nooyer. Hij zegt: er is nog een argument voor trouwens hoor. Oké, nou vertel eerst je argument. Ja, sorry. Bijvoorbeeld, dat we weten allemaal nog het debat, want anders zal ik misschien Wiebe niet overtuigen. Ik weet niet of hij er anders over denkt. Maar we hadden met het debat over Rutte. Toen hij onder vuur lag, zei Kaag helemaal van onze wegen scheiden. En het was allemaal moeilijk. En in de zomer waren ze weer gezellig met z'n tweetjes in de stadhouderskamer. Ja, we hebben fantastisch gesproken. Terwijl het toen ook allemaal, ja, het staat op scherp. Maar dat trekt ook binnen de kortste keren wijze. Ze bekijken dat echt zakelijk. En pas ging er zo'n fragmentje rond. Volgens mij was het gisteren of eergisteren dat er dan bij zo'n belangrijke bijeenkomst moesten geproost worden. En dan zag je Rutte heel moeilijk, een beetje zuinig proostje geven aan Kaag. Weet je wel, met een paar blikken. En iedereen, nou, nou, moest kijken hoe slecht het boot is. Nou, de ijzige relaties spatten vanaf. En ik denk, ja jongens, is dat nou echt zo? Het gaat hier om belangen. Dat is grotendeels ook spel om moeilijk te doen. Van ja jongens, naar de achterban. Ja. Maar goed, het is ook wel niet zo in mee. Het is ook wel op de persoon. De HJ schoollezing van Kaag deze week. Die loog er niet om. Die was bikkelhard over Rutte. Laten ze weer dat ze Rutte niet heeft genoemd en zo. En dan komt ze daar weer een beetje van terug. Maar ook daar moet gescoord worden voor de achterban, denk ik. Even een reactie van Wiebe. En dat is het probleem. Hè. Wat ervoor zorgt, jij bent echt een politiek dier, Tom, ik een stuk minder. Wat er bij mij voor zorgt is dat ik denk van, joh, ik hoor het wel een keer, ik lees het wel een keer in de krant als het zover is. Heren en dames, laat het maar weten wanneer het zover is. En eet heel die soap eromheen. Het is nog niet zo dat je er enorm aan ergert, omdat het zo lang duurt. Ik volg het niet meer. Dus ik ga er ook niet meer naar luisteren, merk ik bij mezelf. Dus ook die HJ schoollezing hebben we over gehoord. Maar ik dacht van, ach joh, ik geloof het wel. Weet je waar het mij in doet denken? Ik ben een groot liefhebber van sport, hè, van wielrennen. En als een groepje weg is, in de Tour de France bijvoorbeeld, dan heb je altijd wel eens een renner bij zitten. Die wil dan niet meekoersen. En die koerst dan om niet te verliezen. En dit is met de politiek ook zo. Ze zijn allemaal zo druk bezig met de achterban. Van, oh, en de volgende verkiezingen. Regeren met Rutte is halveren. Ze zijn zo druk bezig met de volgende verkiezingen. Bang dat maar ze gedecimeerd worden. Laat jij dan nu niet de kloof zien tussen politiek en de maatschappij? Dat je dus echt denkt van, ja, ik volg het niet meer. Ik hoef het niet meer te horen. Ik merk het wel als ze eruit zijn. Ik merk het wel. En de grote problemen moeten nu worden opgelost, denk ik. Medisch-ethisch, heel belangrijk. Maar volgens mij zijn er nu, dus morgen een woonprotest. Volgens mij zijn er heel wat belangrijkere dingen nu te bespreken. En ja, als je alleen daarmee bezig bent, ik vind het verdrietig. Ja. Kijk, Tom de Nooijer, spel of niet, als het spel is, wat is dan de volgende stap? Want blijft het dan bij spel? Ik bedoel, daar zijn we nu al een half jaar naar aan het kijken dan. Ja, maar mag ik eerst nog reageren op Wiebe? Want ik geef me eigenlijk groot gelijk over wat hij zegt van, ik volg het niet meer. En dus zeg maar, als je eruit bent, een beetje die van, hoe lang duurt het nu al? Ja. En die desinteresse kan ik op een andere manier ook nog heel goed verklaren. Want hoe kan politiek Den Haag zichzelf nu nog serieus nemen? Met verkiezingsbeloften die eerst heel hard worden gedaan en daarna gebroken. Ik zal even een hele korte opsomming geven. PvdA en GroenLinks, de uitgelekte papers van Ollongren. Wat schreef Ollongren op? Linkse partijen houden elkaar niet vast. Daarna willen ze opeens per se samen en anders gaan ze niet om tafel. De CDA bij Nieuwsuur, Hoekstra. Zij had alle linkse partijen opgenoemd om mee samen te werken. SP zat er zelfs ook nog bij. En GroenLinks en Partij van de Arbeid. Iedereen mocht meedoen van Hoekstra om aan toekomstig kabinet te vormen. Want ja, de uitdagingen waren heel erg groot. En nu opeens wil Hoekstra niet met twee linkse partijen om tafel. De ChristenUnie, die eerst, dat is al derde voorbeeld, hè, een ander. De ChristenUnie, die eerst Rutte uitsloot na dat debat over Rutte. Toen het ging over de positie van Pieter Omtzigt, dat Rutte toch niet de waarheid had gesproken. We gaan niet meer met Rutte. Daarna kwam ChristenUnie-leider Segersel op terug. Dus ik kan heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, ze roepen maar wat. Maar uiteindelijk gaan ze toch weer een andere kant uit en kunnen ze nog niet eens hun woord gestand doen. Wat moet dit betekenen voor Nederland? Ja. Dus dat wantrouwen begrijp ik heel goed. En waar het nu op uit gaat draaien, ik weet het, niemand weet het volgens mij. Maar een minderheidskabinet. Als het spel is en als dit soort dingen dus blijkbaar erbij horen, en dat is jouw analyse, dan zou dat spel ook ergens toe moeten leiden, toe moeten dienen. Ja, en het dienen is dus vooral van de achterban, zoals ik net al zei, uit PR-technisch oogpunt, om nog een belangrijke reden. D66 kan wel moeilijk doen op de VVD, want de VVD gaat D66 niet overboord zetten. Ze zijn aangewezen op elkaar. Rutte en Kaag moeten samen verder. En dat zorgt ervoor dat je ook de ruimte hebt om elkaar te plagen, want je kunt elkaar niet aan de kant zetten. Dat is onmogelijk. Ja, dus Kaag, je zou ook kunnen zeggen, nader wat dichter naar elkaar toe, in plaats van elkaar nu voortdurend weg te zetten. Het is een slecht huwelijk. En sommige slechte huwelijken die blijven bij elkaar. Maar misschien is het de vraag dat dit huwelijk eigenlijk helemaal niet moet plaatsvinden. Dat er gewoon nieuwe verkiezingen komen. Nou, dat denk ik dus niet. Want de kiezer heeft al gesproken in maart. En dan zegt de Kamer dus tegen de kiezer van, u heeft eigenlijk niet goed gedaan, ga nog maar een keer stemmen. Vind ik een hele bijzonder. De kiezer heeft gesproken in maart. En ja, of er dus sprake is van een slecht huwelijk, ik vraag het me af. Kaag pakt nu vooral de ruimte om 1. zich naar de achterban te profileren. En 2. Rutte is beschadigd door al zijn verschrikkelijke fouten. En Kaag denkt, nou, dat betekent mooi dat ik even mijn, nou, die mocht daarna ook de lead nemen in de formatie, gaf haar voorkeurskabinet aan en die gaat nu dingen over Rutte roepen. Ja, Rutte kan niet zoveel anders dan het accepteren. Hij zei ook in het debat van, ik ga er niet echt verder op in, want ja, wat moet hij terug? moet hij dan terug gaan schelden? Dat helpt helemaal niet. Dus Kaag speelt het eigenlijk best wel slim. En ja, dat de formatie dan even niet verder vooruit komt. SGP-raadslid Tom de Rooijer zegt... Kaag speelt het eigenlijk best wel slim. Dat is wel op zich een opvallende uitspraak. Nou, volgens mij niet. Volgens mij, ik ben het hartstikke met Kaag oneens. En ik hoop dat het Nederlands bespaard blijft dat ze ooit nog een keer premier wordt. Maar ik kan wel zien van de zijkant. En ook als ik in de Kamer het debat volg. Ik loop nu stage ook in de Tweede Kamer. Dus ik zit er ook een beetje middenin. En we praten er met elkaar over. Maar ze speelt het wel, denk ik, slim. Ze pakt de ruimte die ze heeft. Dus en kijk. Ze laat naar de achterban. Dus jij vindt het strategisch wel verstandig hoe ze dit heeft aangepakt. Ze laat naar de achterban zien. Dit is waar ik voor sta. En zo speel ik het spel. Ja, misschien helpt het de formatie niet direct verder. Want ze zet wel de ChristenUnie inderdaad aan de kant. Dat anders echt wel onderzocht zou worden. Maar ja, ze doet het wel. Dus voor de formatie en voor Nederland is het misschien niet goed. Maar voor haar eigen achterban die ze probeert te dienen, doet ze het wel slim. Ze pakt de ruimte, ze staat op verlies, ze moet wat in de peilingen. Aan de andere kant zou misschien ook wel een averechts effect kunnen hebben. Maar dat weten we eigenlijk nog niet. Dat mensen er helemaal klaar mee zijn. Dat mensen zeggen, ja maar hallo, je zit nu wel weer dingen te roepen. Maar ik wil een kabinet. Ik wil niet gescheld op Rutte hebben. Want daar koop ik niks voor. Daarmee worden de problemen niet opgelost. En daar hebben we een kabinet voor nodig. Vanaf maandag gaat Johan Remkes aan de slag als nieuwe informateur om de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken. Ik ben benieuwd of we over een paar weken of eerder misschien al, dat er veranderingen komen. Dat gaan we allemaal volgen. Interessant artikel vandaag dus in de Telegraaf over Kaag die de formatiedeal die er dan dus misschien voor de zomer lag zou hebben geschonden. We gaan naar het Parool. Wiebe, want je noemde een van de problemen van deze tijd al, hè, de woningnood. Daar schrijft het Parool over in een artikel met de kop: het borrelt al jaren. Ja, wat al jaren borrelt is dat veel jonge mensen, ik zou zeggen mensen onder de 35... dat die al jarenlang druk bezig zijn om een huis te vinden of veel te veel geld betalen voor een huurwoning. En die nu een keer zeggen, nou is het mooi geweest. Die formatie duurt ook al zo lang. Weet je wat, wij gaan de straat op met z'n allen. Ja. En dat gaat morgen gebeuren in Amsterdam. Heel veel organisaties hebben zich daarbij aangesloten. En het artikel dat ik gekozen heb is van het Parool van twee meiden die een soort boegbeeld daarvan zijn. En ze zeggen van het kan zo niet verder. Er moet nu iets gebeuren. Ja. En hoe ze dat doen, dat valt me heel erg op. Ze gebruiken een hele agressieve taal. Echt demonstrantentaal. Ze noemen bijvoorbeeld het cowboylandschap waar wij nu in zitten. Met beleggers die alles maar opkopen. Of beleggers als parasieten. Maar daar doen ze denk ik volgens mij geen recht naar aan het hele probleem. Het is te makkelijk om te zeggen dat alleen de beleggers schuld hebben. Ik denk ook gewoon dat het probleem is onder andere de wereld om ons heen. We hebben de Brexit gehad, waardoor heel veel experts bijvoorbeeld naar Amsterdam kwamen. We hebben gehad dat de rente heel laag is en daardoor mensen geld over hebben. Ja, wat moet je doen als je geld over hebt? Ga je niet op de bank zetten, dan ga je er iets mee doen. Je zou wel gek zijn als je geld over hebt en je gaat het bijvoorbeeld niet in stenen. Dus het is niet zo leuk, ik snap het wel. Ja. Maar om nou twee kampen te gaan creëren van wij en zij. Zij zijn parasieten. Volgens mij doe je daar geen recht aan het verhaal. Ja, ze richt zich wel duidelijk tegen de politiek. Hè? Zo van, ja, er is een woningnood gecreëerd. Dat moet opgelost worden. En pak dat nou eens aan. Er gaat heel veel gebouwd worden als het goed is. Hè? Maar het gekke is, 10 jaar geleden, toen hadden we nog helemaal, werd er niet over woningnood gesproken. En het is niet dat Nederland nog heel veel gegroeid is. Dus je kan weer heel veel gaan bouwen. Wat volgens mij ook heel belangrijk is dat bijvoorbeeld de ouderen van dagen, die willen volgens mij best wel in een kleinere woning gaan wonen. Maar die zijn er niet. Dus ook voor zulke mensen zouden gebouwd moeten worden. Ja, heel complexe problematiek. Tom de Rooijer, SGP-relatielid. Hoe kijk jij naar de woningnood? Wat vind jij een oplossing? Want er wordt vanuit het wat meer rechtse kamp vaak gesproken over bouwen. Ja, dat hoor je vooral van Daniel Koerhuis. Ja, Kamerlid van de VVD. Ja, dat vind ik. Laat ik niet te veel over Koerhuis zeggen, maar volgens mij is dat een heel belangrijk onderdeel, maar ben je er daarmee niet, hoor. Je moet echt ook wel andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld verhuurdersheffing wordt wel eens overgesproken. Doorstromen, het aandeel sociale huur. Allemaal dat soort dingen spelen ook mee. Ja. En slimmer bouwen en zo. En de generatiewoningen. Al dat soort dingen kun je gebruiken eigenlijk om... Er zijn ook bijvoorbeeld gemeenten die nu eigenlijk een soort van leningen verstrekken aan starters en zo. Maar dat gebeurde 10 jaar geleden ook al, hè? Ja, dit is een beetje een blijvend probleem. En bottom line wordt er gewoon te weinig gebouwd. Dus klopt dat rechtse verhaal ook wel. En maar het belangrijk element wat ik nou wel zou willen toevoegen... Ik bedoel, ik deel ook helemaal die problematiek. Het is echt schrijnend. Je bent jong, je hebt waarschijnlijk geen eigen woning. Nee. Nee. En als ik afgestudeerd ben en ga werken... ja, ik heb er dus voor de grap uitgegeven van... ongeveer dit loon, wat zou ik dan voor hypotheek kunnen krijgen en zo. Maar dan denk ik echt van, hoe lang moet ik nog? Nou, jij woont in Oldebroek, hè? En deze problematiek gaat ook over Amsterdam. Je zou ook eens een keer de vraag terug kunnen werpen aan deze dames. Waarom willen jullie zo de dames van protest, ja. Ja, waarom willen jullie zo graag in Amsterdam wonen? Ja. Er zijn ook heel veel andere leuke plekken. Nou ja, omdat je er werkt, dat het heel goedkoop is in Oldebroek. Niet al het werk is gecentraliseerd in de Randstad. Nee. Er wordt vaak over docenten gesproken in Amsterdam. Maar het werk voor het onderwijs zit ook in heel Nederland. Je zou ook bij wijze van spreken in Enschede kunnen wonen. Ja, ik heb makkelijk praten. Ja, nee, maar goed, er wonen in Amsterdam veel mensen. Er gaan mensen naar school, er zijn docenten nodig. Die kunnen daar vaak niet wonen. Waardoor er weer een lerarentekort ontstaat. Dus het hangt in die zin met elkaar samen. Dus het klinkt wel makkelijker dan dat het in feite is, denk ik. Ja, voor die mensen zou je ook kunnen zeggen van... moet jij in Amsterdam wonen of zou je ook erbuiten kunnen wonen? Dat je 3 kwartier misschien moet reizen. Dat is niet zo leuk. Maar dan zou je wel een woning kunnen vinden in de kop van Noord-Holland. Ik ben niet anders gewend als ik naar Amsterdam moet of nu naar Den Haag. Ik bedoel, zit een uur en 3 kwartier in de trein. En ik ben ook helemaal gewend. Dus dat vind ik een goed element. Ik zou er ook nog iets anders aan willen toevoegen. Ik bedoel... Aan zich steun ik best wel zo'n protest. En dat je ook de politiek wil wakker schudden. En dit hoog op de politieke agenda wil krijgen. Tot zover alles eens. Dat je daar iets aan wil doen en breed wil optrekken. Alleen, ze geven best wel eenzijdig af op de VVD. En daar valt best wel wat op af te dingen. Koerhuis zei zelf ook van... ja, in Amsterdam is al 8 jaar wethouder wonen van de SP. Dat is bepaald niet mijn partij. Nou, dat is waar. Maar je ziet wel dat... en ook organisatoren van dit woonprotest... ik denk aan Sander van der Kraan, die ook bij Broodbuis zit... ook hierin heeft gefietst, volgens mij... dat ze afgeven op rechts. En ook extreemrechtse populisten spelen gretig in op de onvrede... in de samenleving en misbruiken dit voor hun eigen racistische agenda. Daar wordt dan de statushouders mee bedoeld, waarop wordt afgegeven. Vind ik overigens wel een terecht punt. Dat ja, omdat dan dat versterkt de woningnood, de instroom van statushouders. Ja, volgens mij zouden we allereerst, als we daar iets aan willen... wacht even hoor, als je er wat aan wil doen, immigratie kunnen beperken. De voorrang die statushouders krijgen bij sociale huurwoningen... zal er wat mij betreft direct af moeten. Dat zijn echt wel dingen waarbij je bepaalde druk kunt verlichten. Dan krijg je hele andere problemen, Tom. Nou, maar dat, het gaat nu prima. Kunnen we het ook over hebben, wil ik het ook best over hebben. Maar het gaan we nu even over het woonprobleem. En dat wel een onderdeel van is. En je zou terug kunnen geven aan links. Beste linkse partijen, u heeft allemaal de mond vol van stikstof. Maar wat legt nu heel veel bouwprojecten stil? Dat zijn vooral heel vergaande regels ook over stikstof. Waardoor er niet gebouwd kan worden. En dan is het inderdaad ook een kwestie van kiezen. En ik vind het dan... laat ik het alleen maar zo zeggen, niet eerlijk om de eenzijdig rechtse politici op daarop af te schuiven. Tuurlijk is er een groot probleem met beleggers, met huisjesmelkers, met huizen die niet worden bewoond. En dat zorgt ook voor dat je in allemaal andere richtingen gaat denken van moeten niet een woonplicht komen. Vind ik allemaal heel terecht. Alleen je zou ook kunnen wijzen naar linkse partijen. Het komt erop neer, we moeten gezamenlijk hier wat aan gaan doen. En eenzijdig afgeven heeft volgens mij geen zin. Maar je bent er niet bij, dus bij het woonprotest morgen. Nou, al was het alleen maar omdat het... het is zondag, is en ik dan in de kerk zit en niet bij op de Dam of ergens. Of waar is het nu? Het is Westerpark in Amsterdam. Een reactie van Wiebe? Nou, het Westerpark doet mij ook gelijk terugdenken. Ik was er zelf nog niet, hoor, maar de jaren 80, krakersbeweging. Misschien is dat wel weer een idee, kraken. We gaan het zien. Nou, dat is geen idee voor mij. We laten het de woningnood laten we even voor wat het is hier in dit programma in ieder geval. Want het laatste artikel van Tom komt uit Trouw, gaat wel ook over studenten. Vertel, wat is je opgevallen in dat stuk? Ja. Eigenlijk een interessant, ja, verder niet heel spannend of zo, of journalistiek spannend, maar wel heel leuk om te lezen. Dus mocht er nog een paar minuten over hebben, staat dan vooral het artikel over van het studentenleven klimt weer uit het dal. Waar, ja, we hebben al veel portretten gehad volgens mij deze uitzending. Het is in de Trouw te vinden, maar waar verschillende studenten worden geportretteerd die eigenlijk nu weer voor het eerst naar de campus kunnen. En er worden verschillende studenten genomen. De eerste bijvoorbeeld die genomen wordt is Tom Boerboom en hij is eigenlijk nog helemaal niet, nog nul keer op die tijdens zijn eerste studiejaar nul keer op de universiteit kwam. En hij beschrijft eigenlijk wat het met hem doet, ook in bijvoorbeeld in een studentenhuis. Wanneer je eigenlijk niet naar school kunt en eigenlijk geen contact hebt ook met studenten, want dat wordt wel eens vergeten. Van je kunt dan niet naar school en je moet dan. Het verschil is dus dat je online les hebt. Maar vergeet ook niet dat je dus eigenlijk helemaal niemand leert kennen. Ja. Dat je, als je vorig jaar begonnen bent, ik ben een jaar eerder begonnen, dus voor mij was het iets anders. Maar dat je ook eigenlijk geen medestudenten kent waarmee je samen opdrachten kunt maken. En je groepsgenoten zijn niet mensen die je al hebt gezien in je werkgroep, maar dat zijn mensen die je hoogstens kent van WhatsApp. En daarmee moet je dan afspraken maken. Gaat vervolgens ook veel minder goed, want je voelt ook wat, denk ik, minder verantwoordelijk voor elkaar. Maar verschillende studenten maken verschillende dingen mee met wat ze eigenlijk qua verschil merken. De een heeft het bijvoorbeeld over de stappenteller. Ik zal een klein stukje noemen. Tevreden bekijkt Noah van Linden de statistiek op haar telefoon. Haar vermoeden wordt bevestigd. 3400 stappen heeft ze vandaag al gezet. En het is nog maar kort in het middaguur, na het middaguur. Op een dag als deze gaat de stappenteller ongemerkt als een tierenlier. Wat een verschil. Er zijn de afgelopen anderhalf jaar genoeg dagen geweest dat het naar bed gaan ten nauwe nood in de vier. Terwijl ze naar bed ging, de stappenteller ten nauwe nood in de vier cijfers zat. Corona heeft de studenten communicatie en informatiewetenschappen studenten niet actiever gemaakt, maar ze is nu weer goed bezig. Dus ja, de ene die zet weer meer stappen, de ander gaat krijgt weer contact met medestudenten. Ja. En zo maken ze eigenlijk van alles mee. Hey, Wiebe, jij bent ook docent op de Vrije Universiteit. Hoe was de afgelopen periode vanuit dat perspectief? Nou, ik heb heel veel studenten van mij, die heb ik misschien twee keer gezien op een heel jaar. Ja. Wel achter Zoom natuurlijk, maar ik ben ook voor de tweedejaarsstudenten ben ik een mentor, zoals ze dat tegenwoordig hebben. Ik heb zeker wel 10, 15 studenten huilend achter Zoom gehad, dat ze het absoluut niet meer trokken. Veel te lange dagen alleen, zaten ze bij hun ouders boven op een kamertje. En ze voelden zich echt verschrikkelijk. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Mijn eigen studententijd was de geweldigste tijd in mijn leven. En daar hadden deze jongens zich ook op. Die keken daar ook vooruit. En dan blijkt het allemaal niet zo te zijn. Ja. Heb je het idee dat het echt weer uit een dal kruipt, zoals Trouw ook beschrijft? Nou, wij gaan gewoon lesgeven. Dus ik zie mijn studenten aankomende vrijdag voor de eerste keer. Gewoon in een werkgroep zie ik ze allemaal. Tot 75 studenten mag iedereen gewoon komen. Ja. En dat betekent dat we gewoon weer contact met elkaar kunnen maken. Ja. Dus ik denk dat het weer helemaal terugkomt. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Tom? Mag jij echt weer fysiek aan de slag? En waar kijk je dan het meest naar uit? Nou, komend half jaar ben ik nog steeds niet op school te vinden. Want ik loop dus Je loopt stage in de Tweede Kamer. Dus voor mij ook het komende half jaar geen campus. En ik ben eigenlijk eerlijk gezegd een beetje pessimistisch over hoe het er naar de kerst aan toe gaat. Misschien zijn we dan wel weer in een lockdown. Ik ben over corona vrij pessimistisch, maar dat tezijde. Dus ik vraag me af of ik er dan weer ga komen en of er dan niet extra maatregelen komen. Maar laat ik het wel hopen, want ik heb het al gigantisch gemist. Ja, en laten we hopen dat alle studenten zich ook laten vaccineren. Ja. Dat zal een hele hoop schelen, denk ik. En hoe het allemaal gaat, die discussie gaan we even laten voor wat het is. Maar mooie portretten in Trouw over studenten die dus weer meer mogen en daar dus ook heel blij mee zijn en vertellen over wat ze het meest gemist hebben. Ik wil jullie danken voor jullie komst naar de studio en het bespreken van de mooiste artikelen van de weekendkranten voor deze zaterdag. Redacteur en docent Wiebe de Jong en gemeenteraadslid voor de SGP en student politicologie. En dus ook stagiair in de Tweede Kamer voor de SGP-fractie, denk ik. Uiteraard. Ja, Tom de Nooier. Dank voor jullie komst. Straks het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen op dit tijdstip natuurlijk Dit is de Zondag. Dat is het radioprogramma over religie en zingeving. Graag tot dan en voor nu een fijne zaterdag.